پیشتون با پای خسته، بیا دستم بگی دلم شکسته، میخوام یه بار بدم دلمو به دست، اگه تو هم شکستیش نازشسته، تو لیلی مجنون ده، تو شاد و حیران ده، بس نده عذابش پیش تو میمونه ده، بس نده عذابش پیش تو میمونه ده. قدرت رو میدونم.